czasów. Moc wrażeń na stoku? Tylko w Czarna Góra Resort. Naprawdę długie trasy narciarskie, nocne jazdy nawet do 22, a do tego długi i pełen atrakcji sezon zimowy. Przyjedź w dolnośląskie Sudety i ciesz się białym szaleństwem. Czarna Góra Resort. Tu zaczyna się przygoda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwa brązowe medale Polek na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy i czwarte miejsce skoczków w Planicy. Latem rozpocznie działalność Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Wizytę na Bliskim Wschodzie rozpoczął prezydent Andrzej Duda. Sofia Naoui w biegu na 1,5 kilometra i Anna Kiełbasińska na dystansie 400 metrów zdobyły brązowe medale na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Stambule. Nasi skoczkowie w Planicy w drużynowym konkursie Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym zajęli czwarte miejsce. Wyprzedzili ich Słoweńcy, Norwegowie i Austriacy. Występ Polaków podsumował Kamil Stoch. Trudno to w ogóle ubrać w słowa to, co się wydarzyło, bo drugi dzień po prostu bardzo blisko szczęścia, bardzo blisko medalu, ale uważam, że wspólnie zrobiliśmy no wszystko, co mogliśmy. Trzeba patrzeć przez pryzmat całej drużyny jako całości. Każdy z nas dał z siebie tyle, ile mógł. No i wydaje mi się, że zabrakło trochę szczęścia, bo na tej skoczni o takim profilu wystarczy, że gdzieś ucichnie w jednym miejscu i po prostu robi się z tego od razu 3-4 metry różnicy, a to powodowało, że po prostu gdzieś inni zyskiwali nad nami przewagę. W Planicy rywalizowali też Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie rozpocznie działalność latem. Zapowiedział to we Lwowie komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders. Podczas trzydniowej konferencji poświęconej dokumentowaniu rosyjskich zbrodni podpisane zostało porozumienie na rzecz utworzenia centrum z siedzibą w Hadze. Przewodnicząca Komisji Europejskiej w przesłaniu wideo zapowiedziała, że rosyjscy oprawcy muszą stanąć przed sądem. Tortury, przemoc seksualna, egzekucje, nie oszczędzono nawet dzieci, wyliczała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za te przerażające zbrodnie. Putina trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić sprawców przed oblicze sprawiedliwości. Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie ma koordynować zbieranie dowodów zbrodni i będzie częścią zespołu śledczego otworzonego przez Litwę, Polskę i Ukrainę, wspieranego przez Eurojust, czyli unijną agencję zajmującą się współpracą państw członkowskich w sprawach karnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Dohy, stolicy Kataru. Rozpoczyna się w ten sposób 5-dniowa wizyta prezydenta na Bliskim Wschodzie. Dziś, jutro i pojutrze Andrzej Duda będzie przybywał w Katarze. W poniedziałek uda się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podczas konferencji ONZ w Katarze prezydent omówi m.in. potrzeby państw najsłabiej rozwiniętych i poruszy kwestie związane z migracją, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Liderzy państw afrykańskich, Bliskiego Wschodu, Azji i Europy będą zastanawiali się również nad tym, jak rozwiązać te najbardziej palące problemy państw afrykańskich i Bliskiego Wschodu, z których wynika m.in. presja migracyjna na Polskę. Polska od zawsze powtarzała, że problemy należy rozwiązywać tam, na miejscu, niekoniecznie zachęcając wszystkich chętnych do przyjazdu do Europy. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał głównie o kwestiach gospodarczych, m.in. zachęcając do większego importu polskiej żywności. W ponad 1000 miejsc na całym świecie odbędzie się jutro 11 bieg tropem wilczym. Na początku w 2013 roku pobiegło zaledwie kilkadziesiąt osób, mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia ambasador biegu Barbara Konarska. Jak podkreśliła, w tym wydarzeniu każdy może wziąć udział. Biegną ludzie tak naprawdę i młodzi, i starzy, i ci, którzy lubią biegać, i amatorzy, ale przede wszystkim biegają całe rodziny. Biega też wojsko i wojsko polskie. W Polsce biegną wszystkie garnizony, ale biegną też wszystkie misje wojsk sojuszniczych NATO. Mamy 25 lokalizacji poza Polską, biegnie nawet Australia. Nowa Zelandia jest tym miejscem najbardziej od nas odległym. To też biegną oczywiście żołnierze innych narodowości i biegną absolutnie dlatego, że sami zgłaszają się do biegu. Bieg tropem wilczym rozpocznie się w południe. Uczestnicy będą mieli pół godziny na pokonanie 1963 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zupełnie przypadkiem okazało się, że dziś wokalista duetu Yellow Dieter Meier świętuje urodziny. Na świat przyszedł 4 marca 1945 roku. Poza działalnością muzyczną, Dieter zajmuje się także reżyserią i produkcją filmów i teledysków. Między innymi wyprodukował każdy z teledysków zespołu Yellow, ale także na przykład teledyski do piosenek Da Da Da grupy Trio oraz Big in Japan zespołu Alphaville. No to z okazji urodzin Dietera Meiera dwa hity wspomnianych artystów. Najpierw Da Da Da, a później Big in Japan w trójkowym departamencie rytmu. Da da da, don't love you, you don't love me. Da, Big in Japan i Alphaville, wcześniej Da Da Da i Trio. Druga godzina trójkowego Departamentu Rytmu będzie taka trochę bardziej urodzinowa. Zupełnie przypadkiem okazało się, że także Patsy Kensit obchodzi dzisiaj swoje urodziny. 4 marca przyszła na świat roku 1968. Najbardziej znana jest z hitu I'm Not Scared, który nagrała z zespołem Eight Wonder. No to z okazji jej święta ten właśnie kawałek zagramy w trójkowym Departamencie Rytmu. Thank you. Tak naprawdę to Pet Shop Boys napisali i wyprodukowali piosenkę I'm Not Scared, którą Patsy Kensit nagrała z grupą Eight Wonder. W związku z tym to oni zagrali It's a Sin po wyczynach wokalnych dzisiejszej jubilatki. Patsy Kensit była czterokrotnie żoną różnych dżentelmenów, między innymi dwóch z branży muzycznej. Jima Kerra przez 4 lata była żoną wokalisty Simple Minds i 3 lata także wytrzymała z Liamem Gallagherem z grupy Oasis. No i ja wpadłem na taki genialny pomysł, żeby po Patsy Kensit zaśpiewali właśnie jej byli mężowie w trójkowym departamencie rytmu. Także teraz Don't You Forget About Me to chyba skierowane właśnie do dzisiejszej jubilatki od Jima Kerra słowa i Simple Minds, a później Supersonic i Oasis. prezencie urodzinowym dla Patsy Kensit zaśpiewali jej byli mężowie, wokalista Simple Minds Jim Kerr i Liam Gallagher, rzecz jasna z formacji Oasis. My tu gadu w trójkowym departamencie rytmu, a kolejne urodziny czekają. 4 marca 1951 roku na świat przyszedł Chris Rea. Tydzień temu się trochę pośpieszyłem i zagrałem z 12-calowej płyty winylowej jego utwór, a dziś dwa kolejne, Keep on Dancing i On the Beach, Chris Rea. Dzisiejszy jubilat. Dwukrotnie zagrał i zaśpiewał w trójkowym departamencie rytmu Chris Rea, ale jego gitary i wokalu nigdy zbyt wiele. On the Beach, a wcześniej Keep on Dancing za nami, a przed nami ostatnie dziś urodziny z branży muzycznej. 4 marca 1948 roku na świat przyszedł Michael Barrett, a.k.a. Shakin' Stevens.